Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, rozmowy z byłymi żołnierzami i powstańcami. Za chwilę w serwisie Trójki wrócimy do wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. 200 osób, kursantów, egzaminatorów i właścicieli szkół jazdy zostało skazanych za korupcję na egzaminach na prawo jazdy w Tarnowie. Ministerstwo Środowiska zastanawia się nad wprowadzeniem kaucji na opakowania po napojach. Wieczorem przyjęcie w Łazienkach Królewskich, w którym ma wziąć udział około 600 osób i przemówienie księcia Williama, drugiego w kolejce do brytyjskiego tronu. To będzie ostatni punkt dzisiejszego dnia. Plan wizyty brytyjskiej pary książęcej jest mocno napięty. Najpierw było spotkanie z polską parą prezydencką, potem spotkanie z warszawiakami na krakowskim Przedmieściu i w końcu zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam księżna Kate i książę William rozmawiali z uczestnikami powstania, z weteranami polskich sił zbrojnych na zachodzie. Karol Darmoros obserwował to spotkanie. Karol, jak kombatanci przyjęli wizytę brytyjskiej pary książęcej? Bardzo ciepło i z otwartością para książęca pytała m.in. o powstanie warszawskie i o czas II wojny światowej. Major Marian Słowiński, który służył w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, cieszył się, że mógł podzielić się swą historią z brytyjskimi gośćmi. Serdecznie przyjęli moją wiadomość, że powiedziałem im, kiedy jestem, że tak powiem, w waszym gronie, kiedy was widzę, moi drodzy, to jestem 77 lat młodszy. Spotkanie księżnej Kate i księcia Williama odbyło się w sali pod Liberatorem, co było bardzo symboliczne, mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Ten książę jest ciągle czynnym pilotem i to, że pod samolotem, pod amerykańskim bombowcem w siłach RAF-u spotkanie księcia z weteranami miało wymiar szczególny. Para książęca napisała w księdze pamiątkowej, że Muzeum Powstania Warszawskiego streszcza ducha i odwagę narodu polskiego. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Dodajmy, że brytyjska para książęca zostanie w Polsce do środy, a jutro odwiedzi Gdańsk. 200 osób zostało skazanych w związku z korupcją na egzaminach na prawo jazdy w Tarnowie. Po 4 latach od wykrycia sprawy przed sądem zapadły ostatnie wyroki. Większość skazanych to kursanci, którzy płacąc od 500 do 2,5 tysiąca złotych chcieli sobie załatwić przychylność podczas egzaminu praktycznego. Sąd orzekł kary więzieniem w zawieszeniu, grzywny i przepadek łapówek. Natomiast prawo jazdy nie zostanie nikomu odebrane, ponieważ trudno ustalić, na ile pieniądze pomogły w zdaniu egzaminu, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki. Nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, że ktoś nie posiada umiejętności do kierowania pojazdami i zdał egzamin praktyczny tylko dlatego, że wręczył korzyść majątkową. Takie przypadki również notowano, iż osoby posiadały umiejętności, a mimo to wręczały korzyści majątkowe albo obietnice udzielenia takiej korzyści. A były i takie liczne przypadki, iż niektórzy kursanci wręczyli korzyść majątkową, a mimo to popełnili takie kardynalne błędy, że tego egzaminu praktycznego nie zdali. A wśród skazanych są także egzaminatorzy i właściciele szkół nauki jazdy. Rekordziści muszą zapłacić ponad 300 tysięcy złotych grzywny. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie Jarosław Sady przekonuje, że po tej aferze wprowadzono wiele zasad, które mają podobnym przypadkom zapobiegać w przyszłości. Te najbardziej takie widoczne to inaczej urządzone pomieszczenie do losowania egzaminów, także egzaminatorzy po wylosowaniu nie mają ze sobą kontaktu. Dodatkowo jest wprowadzony monitoring tego pomieszczenia, także jest to nagrywane, co się dzieje w tym pomieszczeniu. Po tej aferze wprowadzono również nagrywanie wszystkich egzaminów, nie tylko na kategorię B prawa jazdy. Dodatkowo zwiększenie nadzoru takiego bezpośredniego poprzez przeglądanie wyrywkowe. Dodatkowe kamery są także w samochodach egzaminacyjnych. Kaucje na opakowanie po napojach. Taki pomysł rozważa Ministerstwo Środowiska. Na razie trwają jeszcze analizy. Jedno jest pewne, do 2020 roku, zgodnie z unijnymi przepisami, Polska musi zwiększyć poziom recyklingu odpadów komunalnych do 50%. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek mówi, że resort musi znaleźć efektywny i tani sposób na segregowanie odpadów. Te wszystkie nasze działania, które prowadzimy, one nie mogą obciążać kieszeni Polaków. Muszą być rozwiązaniami, które będą szukać takiej efektywności, która będzie wpływać na osiągnięcie celów, a nie wprowadzenie kolejnych kontrybucji ze strony obywateli. Dziś w Polsce poziom recyklingu odpadów komunalnych, takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne, wynosi 26%. W Mediolanie imigrant z Gwinei rzucił się na policjanta z nożem. Przed poważnymi obrażeniami uratowała funkcjonariusza kamizelka kuloodporna. Sprawca krzyczał, że chce oddać życie za Allaha. Piotr Kowalczuk. Do incydentu doszło w pobliżu dworca głównego, na placu, skąd odjeżdżają autokary na lotnisko. Napastnik rzucił się z nożem na pracowników, którzy zdołali zamknąć się w autobusie i wezwać policję. Potem zbiegł. Gdy wezwani na miejsce antyterroryści wytropili go i próbowali zatrzymać, zaatakował jednego z nich, lekko go raniąc. Kiedy policjanci prowadzili go na posterunek, wykrzykiwał, że chce umrzeć za Allaha. Nie miał dokumentów, jednak został zidentyfikowany dzięki odciskom palców. Okazało się, że to 31-letni imigrant z Gwinei, który już kilkakrotnie dopuścił się we Włoszech aktów agresji i stawiał opór policji. Gwinejczyk 4 lipca otrzymał nakaz opuszczenia Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje. Teraz kolejne jak zwykle w Trójce o 19:00. Zapraszam. Wieczór i noc będą pogodne, miejscami na południu możliwe słabe, zanikające opady deszczu, a nad ranem mgły. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro zachmurzenia umiarkowane, miejscami duże, w Karpatach, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Żołowach miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura we wtorek od 20 stopni na północy do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją, możesz zyskać nawet do 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żeby cała rodzina rozpływała się w zachwycie, żeby odpłynąć choć na chwilę, no i oczywiście, żeby wyjść na plusk. Kup basen ogrodowy na Allegro. Baseny stelażowe Bestway już od 300 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Sztyft Stepper wspiera odbudowę paznokci oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper – idealne rozwiązanie dla paznokci narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. W Lidlu super ceny w czasie tygodnia prosto z Polski. Teraz kabanosy tarczyński różne rodzaje 7,99 za 400 gramów. Masło osełkowe łaciate 4,99 za 200 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?

napisał ktoś, tutaj dane Halinka jeszcze ustala. I kolejny, czwarty nagrodzony SMS, PJ Harvey, ponieważ o oryginalnym składzie, w oryginalnym składzie to trio, a intymny charakter muzyki tego składu pięknie wpisałby się w kameralny charakter studia. To od pani Dominiki z Pszczyny. I to są zdobywcy, te SMS-y, te pomysły wygrały w dzisiejszym konkursie. Nagrodami są karnety na OFF Festival, a kolejne pytanie konkursowe w audycji popołudniowej i kolejne karnety jutro o 17:35. A płyty tygodnia dostają pan Paweł ze Skarżyska i pan Jarosław z Torunia. Reportaż w Trójce. Kolejny festiwal w Jarocinie przeszedł do historii. W tym roku po raz pierwszy nie odbywał się przy znanej jego bywalcom ulicy Maratońskiej, ale w centrum miasta, na rynku i w pobliskim parku. Daleki był też od rockowej ortodoksji, chociaż słychać było różne dźwięki. Był hip-hop, a także jazz. Oczywiście nie zabrakło jarocińskich weteranów grup Deserter i Hej. Jarocin od dawna szuka nowej formuły, ale czerpie też z historii. Patronem tej edycji był Czesław Niemen. Jego utwory zagrał Krzysztof Zalewski i to jego koncert minionej nocy zakończył imprezę. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem, którą przygotował Jacek Kosiak z Radia Poznań, pod tytułem Jarocin, warto tu przyjechać. Cały festiwal mi się mega podobał. Uważam, że nowa formuła wielością scen, wielością wydarzeń dla mnie jest całkowicie fantastyczna. Cześć, Frank. Sorry. Padnę ze śmiechu teraz, chłopaki. Na pewno jest dużo lepszy jest pomysł z tym rozdzieleniem teraz cen w tym roku niż to było wcześniej, nie? Wcześniej były duże pola. Umówmy się, że ten festiwal przestaje być mainstreamowy, przestaje być dużym festiwalem, więc niech, kurczę, będzie adekwatny. Teraz jest adekwatny, nie? I dobrze, nie? Jeszcze jest jedna rzecz. Festiwal zaczyna bardziej żyć w mieście. To widać, nie? No i kurde, niech tak będzie, nie? To jest pełno dzieciaków, wiesz. Tu widać pełno dzieci i to takie, jak tamtym roku, że wesołe miasteczko było tam na Maratońskiej, że to piknik robią z tego. Jak na przykład organizatorzy bardzo źle zrobili ze tym roku na rynku, bo pogo ludzie się aż do krwi na tej kostce powracali. To był cios, nie mogli tam piasku nasypać. A tak to byłem fanem, 3 lata temu było doskonale. No, na drugim Jarocinie byłem, to był który tam rok? 82, 3? Trzeba było kombinować, jak tu wejść za darmo. Po prostu było inaczej. Była komuna i bunt prawdziwy, nie? A dzisiaj to jest już tylko taka muzyczna impreza, a wtedy tu się przyjeżdżało, żeby pobyć gdzieś indziej, nie? Po prostu tak było, nie? Wielu ludzi z Polski przyjeżdżało. Widziałeś, że gdzieś, wiesz, funkcjonuje masa podobnych ludzi po Polsce. Się tu po prostu była okazja zjechać. Mieści się wiele zła. Wtedy nie byłam, byłam za młoda, ale pamiętam w 85 roku byliśmy tutaj na dżemie. Ja już byłam w ciąży, skakaliśmy przez płot betonowy. Atmosfera była taka, że mnie to trochę przerażały, pomidory latające nad głowami, maślanki napoczęte, panki rozrabiające i tak dalej. No zupełnie inaczej, bo teraz no, nie rzucają byle czym nad głowami publiczności. Także no. Małe dzieci z reguły, jeżeli chodzą na koncerty, są zabezpieczone słuchawkami, więc jakby nie szkodzi im to na słuch, a uważam, że powinny słuchać muzyki. Mówię teraz o roku 87, kiedy pierwszy raz byłem na festiwalu. Mówię też o początku lat 90., kiedy przez 2 kolejne wydania festiwalu miałem przyjemność tutaj dość mocno pracować, obsługując tę właśnie imprezę. Pierwsze to ważne wspomnienie to jest rzeczywiście rok 87. Zostałem wrzucony na głęboką wodę, ponieważ Marcin Jakobson, który w tym roku u nas też tutaj gości, zaproponował mi prowadzenie festiwalu na dużej scenie razem z Piotrkiem Majewskim z Radiowej Trójki wówczas. No i było to ogromne przeżycie, czyli koncert Czesława Niemena. To był chyba pierwszy w historii Jarocina artystyczny eksperyment. Jarocin, który zawsze stawiał na nową muzykę, muzykę wręcz nieobecną w mediach, zaprosił no mimo wszystko dinozaura. Zresztą sam Czesław Niemen, z tego co wiem, miał ogromne problemy z decyzją przyjazdu. Twierdził, że to nie jest jego festiwal, nie jest jego publiczność, nie jest jego muzyka. Pamiętajmy, że w roku 87 Czesław Niemen już nie był awangardzistą od płyt, które biły rekordy. On był wtedy już muzykiem zajmującym się bardziej taką wysublimowaną własną twórczością, bardzo trudną. Krótko mówiąc, było ryzyko, że nie wiem, polecą pomidory albo legendarne kubki z kefirem. Tymczasem finał koncertu, kiedy Niemen zaśpiewał Płonącą Stodołę, był taki, że cały tłum zgromadzony pod sceną śpiewał pan Czesławowi 100 lat i chyba Niemen się wzruszył. Pamiętam też, że był absolutną Zosią Samosią. Przyjechał takim białym Fordem Busikiem ze swoim sprzętem. Ten sprzęt rozłożył, potem go próbował, bo od tej strony był perfekcjonistą i nie pozwolił nikomu dotknąć tych swoich słynnych urządzeń. W którymś momencie pobiegł nawet na deskę mikserską na nagłośnienie, żeby wszystko własnym uchem poustawiać. Wtedy nagle na scenie pojawił się Riedel, który zaczął improwizować do tej muzyki, która granej przez odpaloną elektronikę pana Czesława. No a po zakończeniu koncertu ukłonił się, podziękował, spakował ten cały sprzęt do busa i pojechał. I tyle go widzieli. Thank you. Niemena spotkałem w Jarosinie, kiedy byłem strasznie młodym chłopcem. Ja już nie przypominam sobie, ale na pewno chodziłem do pierwszej klasy liceum. Koncert niebiesko-czarnych odbywał się. Oczywiście sala pękała w szwach, a ja jako ten, który w tej muzyce siedział i miałem ogromną ochotę od tyłu tam dotrzeć do tych ludzi. I dotarłem bokiem za scenę, gdzie spotkałem się z Czesławem Niemenem. Ja jeszcze nie wiedziałem, kto to jest, bo to był człowiek młody, przystrzyżony facet. I stałem z boku i patrzyłem na próbę, grali próbkę Satisfaction. I on miał gitarę i grał i po polsku pokazywał mu, że on tam ma tam te akordy gra w ten sposób. Z uśmiechem pięknie sobie grali, śpiewali. Głos był taki, że momentalnie się rzucał w uszy. Od razu się słyszało, że to jest facet. Zupełnie inaczej śpiewający. Ale od razu było widać, że to jest osoba wyjątkowa, szczególna. I wtedy właśnie go po raz pierwszy widziałem. Dowiedziałem się z Czesław Niemen, Wydrzycki. No i ten głos, nie? I ten głos. Oj, to było przed powstaniem. Klub Olimp powstał w 68, 69, no to mógł być gdzieś 63 rok. Festiwal w Jarocinie zaczął się przy pierwszej Wielkopolskiej Rudy Młodych w 70 roku. W 1970 roku. I to była impreza, która trwała, jak ja pamiętam, do 80 roku. Miała tę samą formułę. Przeszła całą historię tworzenia wielkopolskich rytmów młodych. W tej czasie jedna z najlepszych gitar w Polsce, Jolana Hurrikan, taka na licencji Fendera. 55 lat ma, zobacz, w idealnym stanie jeszcze, nie? To znaczy jeszcze wydaje dźwięk, ale ona musi być nakłośniona. Trzeba by ją podłączyć, bo zbacę. W każdym razie jest na chodzie, nie? A ponieważ zespoły, większość zespołów w Polsce znała naszą grupę już wtedy, więc kiedy padła propozycja, zrobimy coś ponad to, to wtedy padła propozycja, no to robimy przegląd, festiwal przyjechał. Na pierwszy festiwal było tyle zespołów, o tym się nie mówi. Ja dziś mogę powiedzieć, że było, że były problemy z zakwaterowaniem. Uruchomiliśmy technikum przemysłu drzewnego, liceum. Wszystkie internaty były zajęte, tyle było ludzi. My jako zespół Kwiaty. My, czyli zespół, to znaczy Wyszek Jankowski, perkusista, Włodek Jankowski, basista, który przyjechał z Wrocławia, tam grał Lech Stawski, który śpiewał. I Zbigniew Szedel, to znaczy ja, który byłem gitarzystą, no i do tego potem dotarła jeszcze dziewczyna, Ewa Friba, o której się prawie nie mówiło, ale ona na festiwalu pierwszym wystąpiła i śpiewała z nami. To była czteroosobowa grupa plus dziewczyna. No. Moja historia ma zaledwie 50, niespełna 3 lata, a w większości jest związana z festiwalem. Po raz pierwszy na Wielkopolskich Rytmach Młodych wówczas byłem w 78 roku. To było 2 lata przed tym, jak ten festiwal wkroczył na tory festiwalu już ogólnopolskiego. Rodząc się tu w Jarocinie, nie mogłem zdawać sobie sprawę z tego, co tu się dzieje, dlaczego akurat tu się rodzę i dlaczego będzie tyle rock'n'rolla w tym mieście, aż po dzień dzisiejszy. No, jest fajnie, scena w parku, jedna, druga, trzecia i park jest na tyle duży, fajnie usytuowany i położony, że zdaje się, że 3-4 sceny mogą korelować spokojnie i ludzie mogliby właśnie w jednym miejscu przemieszczać się i to jest fajne, no. Koncerty i sceny w centrum jak najbardziej. Acapulco to był zespół, no też długa historia. To jakby związana bardziej, Acapulco było zjawiskiem socjologicznym bardziej, aniżeli muzycznym, ponieważ powstało 4 tygodnie przed festiwalem, zagraliśmy na przesłuchaniach, pomysł grania punk rocka z akordeonem, no i ten akordeon w tym punk rocku wówczas był no w ogóle niespotykany. W ogóle w muzyce rockowej był delikatnie mówiąc nieznany. Akordeon był stosowany w muzyce wszelako jakiejś tam korzennej, jakiejś tam folkowej, folklorystycznej. Natomiast w 85 i 86 roku chyba ministrem do spraw młodzieży był Aleksander Kwaśniewski. Pamiętam, że było dużo zamieszania w związku z tym, że jest minister do spraw młodzieży i trzeba bardzo poprawnie się wypowiadać ze sceny. Acapulco miało z tym problem. Jeśli chcesz, by w kraju było dobrze, żeby nie było źle, zapisz się do ZSMP. No i to cenzurze się nie podobało, że ten tekst nie był taki, jak powinien być. I choćby nie wiem, co się działo z tym festiwalem, choćby nie wiem, co było dobrego, niedobrego, zespołu, niezespołu, zawsze to będę wracał. Tylko my zawsze wracamy po wspomnienia, tak? Po to, co nas kiedyś kręciło, jak byliśmy młodzi, nie? No i chcemy to odczuć w jakimś stopniu, niekoniecznie lepszym, gorszym, to nie ma znaczenia. Po prostu odczuć, nie? Człowiek wraca po to. A to co, mnie chcesz nagrywać? No zaczynałem od dokumentacji Wielkopolskich Rytmów Młodych, jeszcze wówczas w bursie gimnazjalnej, Wojciech Pietrzak. No festiwale te już rockowe, późniejsze były barwniejsze na pewno i publiczność, i zespoły, no rytmy to było tak poukładane, to było wszystko w porządku. W 70 roku powstał amatorski klub filmowy Jar, którego jeszcze tutaj niedobitki, jak widać, reprezentujemy. No w tej chwili mamy już swoje lata, ale jeszcze nam się chce. No i bawimy się po prostu, robiliśmy reaktywację tego, bo w stanie wojennym nam w sumie działalność klubu została zawieszona, zlikwidowana praktycznie, bo musieliśmy zdać sprzęt i to. No i teraz po jakimś czasie spotkaliśmy się tam w gronie kilku. Cały czas zresztą była to dla nas zabawa, pewnie się film, tylko zaczynaliśmy od ósemki. Część z tych materiałów, które się uratowały, spora część, to są odpady. My teraz próbujemy te odpady wykorzystywać, od nowa to przemontowywać. Tu wydaje mi się, że to jest bardziej otwarta formuła. Jest tak różnorodna po prostu ta muzyka tutaj, w tym momencie już, tak, że to nie jest tylko taki stricte czysty rock. Niech on się tak nazywa, ale ze względu na to, że konwencja jest szeroka, to dla mnie to jest w porządku. Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina. Myślę, że muzycznie, artystycznie, organizacyjnie jest super. Czy finansowo, to się okaże. Na pewno dla tych, którzy tu przyjechali, zarabianie na tym nie jest najważniejsze. Dla nas jest ważne to, że tu grają artyści najwyższej klasy i że to jest muzyka, dla której warto tu przyjechać. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, że wpadliście. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze dokładnie w tym samym składzie. Był to reportaż Jarocin, warto tu przyjechać, przygotowany przez Jacka Kosiaka z Radia Poznania. W nagraniu wypowiadał się m.in. Piotr Metz z Trójki. Część z Państwa zapewne słuchała tego reportażu, siedząc sobie wygodnie w samochodzie, stojąc w korku na obwodnicy Wrocławia, bo korek się rozwija, o czym m.in. pan Marcin informuje, pisząc: pan Marcin upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu, wysłał takiego SMS-a. Autostradowa obwodnica Wrocławia od stadionu w kierunku A4 stoi, po prostu stoi. Pozdrawiam i kocham żonę Agatę. Swoją żonę rzecz jasna, napisał pan Marcin. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. AGD i AGD do zabudowy nawet 500 zł taniej. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Mamo, a dlaczego mięso ze Stoklotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład delikatna szynka wieprzowa bez kości tylko 11,88 za kilogram. A olej kujawski jedynie 14,99 za 3 litry. Stoklotka, świeżość na uwadze mamy. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Krzysiu, nie skacz! Maciuś teraz płynie. Marysiu! Oddaj Kasi materac. Co zapewnia spokój na wakacjach? Przed podróżą zajrzyj do serwisu Toyoty na sprawdzian bezpieczeństwa za 49 zł, a oryginalne klocki hamulcowe wymień już od 299 zł. Szczegóły promocji u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę opowiemy o tym, co robi książę, co robi księżna i co robią książęta. Świat jest zły, coraz gorszy, a ty wciąż masz rację, a ja ciągle kłamię. O stary orzeł, opieram się w ogrodzie, a to wszystko i tak jest przedane. Muszę pokazać ci w sklepie z miłością wehikuł, co bierze do lat 60. I w kapeluszu gdzieś tam bez ubrania. Jedźmy dokądkolwiek, muszę pokazać ci ten sklep. Wrócimy nie do Poznania, kochanie, tak długo się zbraniałaś. A czeka tam słońce i plaża, i coś, czego dziś sobie nie wyobrażasz. Lato miłości ze snu, bo wiem, bardziej cię pragnę niż ktoś, kto z wyspy bezradnej płynął cały rok, wierząc, że wciąż będziesz tu. Więc pokaż mi lato miłości ze snu, lato miłości ze snu, lato miłości tuż, tuż. Kiedyś tak się bałem i bardzo, bardzo chciałem być tak groźnym, by wszyscy się mnie bali. Teraz ty, kochanie, uciekasz, nim się stanie. Czy naprawdę już czujesz, że cię zranię? Muszę pokazać w sklepie z miłością wehikuł, co bierze do lat 60. Lata miłości to Limbowski. Tu trójka za 23 minuty 19. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do centrum Warszawy. Przy Warsaw Spire jest Wojciech Cegielski. Dzień dobry, dzień witaj. Dobry. Wojciech Cegielski, który śledzi parę książęcą w Warszawie. Bardzo miło para książęca została przyjęta przez mieszkańców Warszawy, bo wyszli do ludzi na ulicy. Tak, rzeczywiście. Zresztą Kancelaria Prezydenta, bo to zgodnie z protokołem prezydent jest gospodarzem tej wizyty. Kancelaria Prezydenta zapowiadała, że para księżęca wyjdzie na taki krótki spacer. No jeszcze do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy ten spacer nie będzie pod parasolami, bo to niebo nad Warszawą było mocno zachmurzone. Zresztą kto z Państwa miał okazję widzieć moment lądowania małego samolotu, kiedy William i Kate wychodzili po schodach samolotu z dziećmi, to widział, że była mocno, była nawet mgła na lotnisku w Warszawie, ale się rozpogodziło, w związku z czym pewnie nie jednemu z Państwa udały się zdjęcia, selfiki, bo tych telefonów tam było mnóstwo zdjęć. Para księżęca i para polska, para prezydencka podchodzili do ludzi, witali się, ściskali. Taki moment bardzo mocno do ludzi, z piskami, krzykami, entuzjazmem, a więc czymś takim, co dobrze znamy też z Wielkiej Brytanii. Tym razem w Polsce, w centrum Warszawy. Także rzeczywiście tam emocji nie brakowało i wszyscy ci, którzy tam byli mocno rozemocjonowani zresztą tym krótkim, kilkusekundowym zazwyczaj spotkaniem z parą książęcą Williamem i Kate. Ty jesteś przy Warsaw Spire, takiego określenia użyłem, to jest w centrum Warszawy, wyjaśnijmy, to jest wieżowiec, tak? Warsaw Spire. To jest wieżowiec, jeden z najmłodszych wieżowców na mapie Warszawy i na 38 piętrze William i Kate, brytyjska para książęca, odwiedziła, spotkała się z młodymi polskimi startupowcami. Po drodze jeszcze była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, ważna, bo oddająca hołd polskim powstańcom, no ale ta wizyta w Warsaw Spire była rzeczywiście czymś, co nie zdarza się codziennie na trasie takich właśnie wizyt książęcych czy też królewskich. 38 piętro, piękna panorama Warszawy i William i Kate z polskimi startupowcami. To jest miejsce, które ma połączyć taki inkubator biznesu, ma połączyć startupy, czyli tych młodych polskich przedsiębiorców, tych momentami nawet domowych polskich przedsiębiorców z dużym biznesem. I tam William i Kate oglądali te nowe polskie wynalazki. Na przykład takiego misia, który szumi w specyficzny sposób, dzięki temu pomaga uśpić noworodki. Ci z Państwa, którzy mają kilkumiesięczne dzieci albo niemowlaki, wiedzą, o co chodzi. Jedna zresztą z pomysłodawczyń tego właśnie misia mówiła, że no, wynalazek powstał po tym, jak ona nie mogła uśpić swojego dziecka i jak urodziła się księżna Charlotte, czyli drugie dziecko brytyjskiej pary książęcej, to ten jeden taki miś nawet powędrował do Pałacu Królewskiego w Londynie, został wysłany. William i Kate chodzili po tych takich małych stoiskach i właśnie oglądali między innymi tego misia, między innymi kamery termowizyjne, między innymi urządzenia pomagające matkom w ciąży, ale i też na przykład urządzenia rejestrujące wideo w 360 stopniach. Księżna Kate w kremowo-białym żakiecie i spódnicy, książę William w garniturze z czerwonym krawatem, z dużą klasą, muszę powiedzieć, słuchali, patrzyli, kiwali głowami, Wojtek, i widać było zainteresowanie. Wojtek, oni poznają w ciągu dnia, spotykają setki ludzi, właściwie to w tysiącach chyba w czasie wizyty można policzyć ludzi, z którymi książę się wita. O czym oni rozmawiają? Czy miałeś okazję być tak blisko, żeby słyszeć, o czym rozmawiają? Bo jedna z pań, która witała książęcą parę na ulicy w Warszawie, potem reporterowi powiedziała, że książę się do niej odezwał i powiedział: dobrze, że dzisiaj nie pada. To prawda. Ja miałem okazję być właśnie w Warsaw Spire, no metr mniej więcej, metr, dwa metry od pary książęcej. Oni tam pytali o te wynalazki, to znaczy jeśli była mowa na przykład o jakichś kamerach termowizyjnych, to po prostu pytali, jak to działa. Był zresztą taki moment, kiedy tam wszystkie możliwe aparaty poszły w ruch, kiedy książę William zakładał takie gogle do nie do końca nawet wiem czego, do jakiego sposobu patrzenia, ale był obrazek, który pewnie wszędzie za chwilę będzie w internecie. Oni rzeczywiście pytali, co to są za startupowcy, jakiego rodzaju to są projekty, czego one dotyczą. Pytali też o współpracę z firmami brytyjskimi, bo to ta wizyta miała dać początek współpracy startupów polskich i brytyjskich. Potem jeszcze było takie wręczenie nagród, a potem na sam koniec książę William dziękował za przyjęcie i mówił też, że jest bardzo dobry catering na tym przyjęciu, więc oni rzeczywiście widać było, że się interesują tym, dopytują o szczegóły, bo wiadomo, że to wszystko trwa dosyć krótko, więc oni też dostają takie informacje bardzo zdawkowe, a potem dopiero pytają o to co widzą. Catering to będzie dobry, ale dopiero wieczorem, kiedy para księżęca się pojawi na przyjęciu w Łazienkach Królewskich, bo oni teraz są tutaj po sąsiedzku, są w Belwederze, czyli po drugiej stronie Łazienek, a potem przyjęcie wieczorem w Łazienkach Królewskich. Tak, ten Belweder zresztą jest na dwa dni ich domem, bo dzisiaj Warszawa, jutro Gdańsk, i w środę rano jeszcze wylot z Warszawy do Niemiec. I w tym czasie śpią właśnie w Belwederze, który został oddany do ich dyspozycji. Tam jest zrobiony plac zabaw w Belwederze, co jest niecodziennym widokiem. W pokojach są też, jest taki wigwam, jest kilka zabawek dla dzieci, bo przypomnę, że książę George i księżna Charlotte, 4 i 2-latkowie są też na tej wizycie. Dzieci zostały zresztą z nianią w czasie tych wszystkich punktów, o których mówiłem, czyli spotkania z prezydentem Dudą, Muzeum Powstania Warszawskiego i The Warsaw Spire, ale teraz rozumiem, że para książęca ma okazję spotkać się z dziećmi, a potem rzeczywiście kolacja bardzo uroczysta na cześć królowej brytyjskiej. To też bardzo ważny taki moment ceremonialny, protokolarny. Królowa brytyjska niedawno obchodziła 91. urodziny i to będzie jedyny moment, kiedy książę William w Warszawie oficjalnie zabierze głos. Nie będą to tylko takie pytania, nie będą to tylko takie krótkie, urywane rozmowy z ludźmi, o których mówiłeś, ale to będzie list od właśnie królowej, który książę William odczyta. Co będzie w menu, tego nie wiemy, ale mamy nadzieję się dowiedzieć. A do Gdańska jutro samolotem czy pendolino? Jutro samolotem do Gdańska. Najpierw Muzeum Były Obóz Koncentracyjny Sztutow, a potem już Gdańsk Długi Targ, Muzeum Solidarności, spotkanie z Lechem Wałęsą, a potem w środę, we wtorek wieczorem powrót do Belwederu na noc i w środę rano jeszcze spotkanie prywatne z polską parą prezydencką i wylot do Niemiec. Dziękuję bardzo. Na razie to tyle w sprawie wizyty książęcej pary w Polsce. Wojciech Cegielski z Centrum Warszawy, a w studiu już za chwilę Wojciech Surmacz się pojawi. Gościem naszym będzie pan Krzysztof Mamiński, prezes PKP. To już za chwileczkę. Wspomnienie dawnych lat. Wspomnienie dawnych lat, jeśli chodzi o Jarocin. Lata 80. nie wrócą, nie ma się co oszukiwać. Poza tym jest internet. No żal tego wszystkiego. Wydaje mi się, że reaktywacja powiodła się w jakimś tam stopniu. Przyjeżdżało coraz więcej ludzi. Pewnie, że można było to nazywać festynem, ale tak jak mówię, 80 lata raczej nie wrócą. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Jeszcze szybko rozdam zaproszenia na film, bo w tym tygodniu do kin wchodzi nagradzany na festiwalach dokument Piotra Stasiaka 21 razy Nowy Jork. 21 przypadkowych osób z tłumu pasażerów nowojorskiego metra opowiadają w tym filmie, no różne historie się pojawiają. I ten film wchodzi do naszych kin, a my mamy zaproszenia na jutrzejszy seans do kina Luna. Seans o 20.45 po pokazie spotkania z reżyserem, tak więc to zaproszenie szczególne. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surmacz, dzień dobry państwu. Zapraszam do magazynu ekonomicznego Trójki. Dziś porozmawiamy między innymi o wspólnym bilecie weekendowym i mapie utrudnień w ruchu kolejowym. O szczegółach już za chwilę z moim i państwa gościem, czyli z panem Krzysztofem Mamińskim, prezesem PKP S.A. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o kolei, to najpierw może o pewnym bardzo ważnym, a jakże projekcie Polskiego Radia. Lubię, bo polskie. Polskie Radio w cyklu audycji Lubię, bo Polskie będzie wspierać krajowe firmy oraz zwracać uwagę na jakość i walory rodzimych produktów i usług. Podpowiemy też w naszych audycjach, w jaki sposób można rozpoznać produkt wykonany w Polsce oraz jakie mogą być korzyści związane z wyborem krajowej marki. Powiemy także, jak bogaci się polska gospodarka na naszych dobrych i przemyślanych decyzjach. To wszystko w specjalnym cyklu audycji Dobre, bo Polskie w ramach bardzo ważnego projektu, który ruszy już za tydzień, a teraz wracamy do gościa w trójkowym studiu. Były wzajemne oskarżenia, złośliwości w mediach, nasyłanie na siebie komornika. To już przeszłość. Przewozy regionalne i PKP Intercity właśnie zaprezentowały wspólną ofertę, a to dopiero początek. Przewozy regionalne działające dziś pod marką Polregio i PKP Intercity przygotowały wspólną ofertę dla podróżnych. To bilet weekendowy umożliwiający nieograniczoną liczbę przejazdów od piątku od godziny 19 do poniedziałku do godziny 6 rano. Nawet nazwa biletu Razem w Polskę to spora odmiana, bo dotąd obu przewoźnikom bardziej było osobno niż po drodze. Pisze Agata Kalińska na portalu many.pl i trudno się z nią nie zgodzić. Przypomnę tylko, że naszym gościem dzisiaj jest pan Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. Panie prezesie, trudno się nie zgodzić z autorką do niedawna, może to tak nie do niedawna, ale jeszcze powiedzmy tak półtora roku temu, no to ciężko było z tą współpracą. Rzeczywiście, panie redaktorze, przez ostatnie lata była niedobra konkurencja pomiędzy przewozami regionalnymi i Intercity. Zmieniło się to od kilkunastu miesięcy, od półtora roku. Myślę, że to krok w dobrym kierunku. Te dwie firmy nie tylko powinny, ale muszą ze sobą współpracować. To dwóch największych przewoźników, którzy realizują ponad 50% przewozów pasażerów w Polsce. To musi być dobra oferta obu przewoźników dla naszych klientów. Ja tylko wspomnę, że tak naprawdę dobrze się zaczęło dziać, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, te półtora roku temu, kiedy przewozy regionalne trochę stały na skraju bankructwa, upadłości, no, na skraju przepaści, może tak będzie lepiej. I wtedy do akcji wkroczyło państwo. Agencja Rozwoju Przemysłu objęła część udziału w spółce w zamian za kilkaset milionów złotych pomocy publicznej. Restrukturyzacja zaczęła przynosić efekty. Tu sięgam znowu do tego tekstu z portalu Money.pl. Restrukturyzacja zaczęła przynosić efekty i w 2016 roku przewozy regionalne wreszcie pokazały zysk i tutaj cytuję, okazało się także, że obie spółki jednak mogą się porozumieć nie bez znaczenia. Może być osoba byłego prezesa Polregio, Krzysztofa Mamińskiego, który został szefem grupy PKP, do której nadal należy PKP Intercity. I tutaj chyba już jakby odkryliśmy całą tajemnicę, panie prezesie. Jest pan tą osobą, która połączyła w zasadzie trochę, można powiedzieć, że połączył pan trochę rynek kolejowy, tak, który działał tak, jak działał. Okazuje się, że można inaczej, to po pierwsze. Okazuje się, że można generować fajne wyniki finansowe, to po drugie. A po trzecie, ten wspólny bilet pokazuje, że można w ogóle współpracować, a nawet chyba trzeba. Pytanie, jakie kolejne kroki? Dziękuję, to bardzo dobra opinia. Rzeczywiście przez rok byłem prezesem Polregio i w końcówce swojego prezesowania ten produkt, który dziś zaistniał, był jednym z pomysłów na współdziałanie. Trzeba współdziałać, bo klient jest w tym wszystkim najważniejszy. Będziemy robić kolejne kroki. Bilet weekendowy to bardzo dobra oferta, bo i cenowo atrakcyjna i bardzo duży zakres przejazdów. Już we wrześniu będziemy mieli wspólny przejazd trzech przewoźników, czyli Polregio, Intercity i Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. To wszystkie trzy spółki, które są, tak to nazwę, w jurysdykcji państwa i dlatego zaczynamy w tą trójkę. Chciałoby się, żeby dołączały kolejne miasta, Warszawa? Odpowiem w ten sposób. Niezwłocznie po uruchomieniu wspólnego przejazdu tych trzech przewoźników zaprosimy przewoźników samorządowych. Tak to właśnie zaprojektowaliśmy, że chcemy później poprosić o dołączanie czy kolei mazowieckich, czy małopolskich, czy wielkopolskich, czy dolnośląskich. Tak ten produkt będzie przygotowany. Czy to oznacza, że kupując sobie bilet w Warszawie będę mógł kupić bilet, na którym przejadę bez odwiedzania kolejnych kas, płynnie łącząc się z Gdańskiem, w Gdańsku przejadę sobie koleją miejską, przesiądę się gdzieś dalej, pojadę do Szczecina i mogę sobie objechać całą Polskę? Dokładnie tak, panie redaktorze. Tak będzie wyglądać systemie, tak? Od połowy września. W każdej kasie będzie pan mógł sobie powiedzieć, skąd, dokąd pan i kiedy chce pojechać, a system zaproponuje najkorzystniejsze połączenie również w najkorzystniejszej cenie. Będzie pan mógł... a kiedy będę mógł się przesiąść z metra do pociągu i na jednym bilecie? To pewnie kilkanaście, a może kilkadziesiąt miesięcy później. Na początek transport kolejowy, w pewnym sensie skorelowany jest z transportem autobusowym, bo Polregio pod moim kierownictwem podpisało umowy i już realizuje współdziałanie z Polskim Busem, z PKS-ami, z wieloma firmami busowymi, jak to nazywamy. Są już układane wspólne rozkłady jazdy, więc można zrobić to, co wydawało się jeszcze niedawno zupełnie niemożliwe. A jednak zupełnie logiczne z drugiej strony. No tak, ale nie było chyba woli, a dziś po wszystkich stronach jest i wola, i potrzeba, i po prostu to robimy. Na początek w kasach, myślę, że najdłużej po miesiącu również w internecie, w sprzedaży mobilnej. Za jednym logowaniem, za jedną zapłatą będziemy mogli objechać praktycznie całą Polskę. Zjednoczył pan kolej, a na ile realny jest taki scenariusz, żebyśmy mieli jeden bilet z Krakowa do Frankfurtu via Okęcie, czyli bilet lotniczy, wspólny bilet z liniami lotniczymi. Czy wspólny bilet, to trudno powiedzieć, ale myślę, że koncepcja centralnego portu komunikacyjnego to właśnie pomysł, który będzie to umożliwiał. A jednym z projektów, które chcemy realizować, to na przykład odprawa podróżnych na linie lotnicze już w pociągu. Czyli klient, który będzie wsiadał do naszego pociągu we Wrocławiu i będzie jechał do centralnego portu komunikacyjnego, odprawę i nadanie bagażu zrobi w pociągu. I tylko z bagażem podręcznym przejdzie odprawę bezpieczeństwa. Tak właśnie projektujemy wykorzystanie centralnego portu komunikacyjnego. No ale jakby z realizacją tego centralnego portu komunikacyjnego jeszcze musimy poczekać, bo wiadomo, że nie jest to inwestycja, którą się realizuje w ciągu jednego, dwóch czy trzech lat. Do tego czasu jest szansa na to, żebyśmy mogli się odprawić w pociągu przed wylotem, nie wiem, z Warszawy, z Gdańska albo z Krakowa? Myślę, że skoro jest już koncepcja, to nie będziemy czekali na centralny port komunikacyjny. Spróbujemy to wcześniej z wykorzystaniem chociażby lotniska Chopina i połączenia szybką koleją miejską w Warszawie czy kolejami mazowieckimi. Ale tu trzeba współdziałania, które rozpoczniemy przy wspólnym bilecie, wspólnym przyjeździe w przyszłym roku. Ale rozumiem, że to są bardzo realne projekty do zrealizowania. A staram się mówić o rzeczach, które zrobimy, a nie o tych, które tylko myślimy, że zrobimy. No dobrze, a teraz może porozmawiamy o rzeczach, które robicie, czyli na przykład o remoncie centralnej magistrali, który przez moment spędził sen z oczu wielu pasażerów. Z tego co wiem, tak nieoficjalnie również pana wielu znajomych, który podobno, to tak słyszałem taką miejską legendę, że był czas całkiem niedawno, kiedy odebrał pan wiele telefonów z takim pytaniem, co zrobiłeś z moim, dlaczego zlikwidowałeś połączenie z moim miastem, albo z moim miasteczkiem, albo z moją wsią, przywróć nam pociągi. Rzeczywiście pewne utrudnienia są, one będą trwały niedługo, bo miesiąc, czyli właściwie już tylko 3 tygodnie, albo aż 3 tygodnie. To prawda, szczególnie dotyczy to skrócenia obiegów pociągów klasy Pendolino. Po prostu wydłużony czas przejazdu związany z remontem centralnej magistrali kolejowej nie pozwalał na obrót technologiczny, czyli chociażby pojechanie dalej niż do Katowic. Ale to tylko jeszcze 3 tygodnie, a później będziemy jechali w starym rozkładzie jazdy. Ale wakacje to jest dobry moment na remont centrali? Na centralnej magistrali, przepraszam. Myślę, że jeden z lepszych, dlatego że główne ciągi podróżne to jednak nad morze i to w góry. Dlatego wybraliśmy okres wakacyjny, że wtedy obłożenie pociągów na CMC do Katowic jest mniejsze. Czyli całkiem logiczna, że tak powiem, decyzja, tak? Tak, bo gro przejazdów po tej linii to przejazdy klasy biznes. I tu wakacje są okresem mniejszego zapotrzebowania na ilość pociągów. Mniejszych obciążeń na, no, na liniach, które tak naprawdę, no, z których korzystamy my wszyscy. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem bardzo ważnego projektu był dzisiaj pan Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia. Wojciech Surmacz. Bardzo ważny projekt. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwi. Zwariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężkostrawne, będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek,